مرشد پاک سے عرض ہے کہ اگر کسی اور سنی ادارے کو کسی نے کھال بک کروا دی ہو تو اس کو سمجھائیں یا نہیں؟ ظاہر سنی ادارے کو کسی نے کھال بک کروا دی, بیچارے نے وعدہ کر دیا, تو اب اس کو سمجھایا, ان مانو کر تو سمجھایا جائے, دیکھیے انہی کو دیجیے گا, یہ تو سمجھانا مناسب ہے, لیکن ان کو کھٹا ہی نہیں, جیسے بعض نادان کھٹا دیتے ہیں کہ اس کو مت دو, ہمارا کام اس سے اچھا ہے, تو یوں ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ وعدہ خلافی کرے. ہاں کوئی ایسا ادارہ جو خیانت کرتا ہے اور مس یوز کرتا ہے, اس کی بات دوسری ہے کہ اس کو نہ دی جائے, لیکن وہ جبکہ کنفرم پتا ہو نا. اب جیسے کہ بہت سارے سنی دارالعلوم خانے جمع کرتے ہیں, تو سنی ادارے اور دارالعلوم جمع کرتے ہیں, بھلے کریں, ان کا بھی ہاتھ بٹانا چاہیے ہمیں, وہ ہاتھ اس طرح بٹایا جائے کہ کوئی غلطی سے کھال ہم کو آ جائے ان کی طرف کی, مثلاً آپ کی طرف کوئی دارالعلوم مدینہ منورہ ہو اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ کے ماننے والوں کا ہی ہے, سنیوں کا ہے, اور کھال آپ کے یہاں پہنچ گئی اتفاق سے یا غلطی سے, تو اب یہ آپ کے پاس آ گئی, تو اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے, جبکہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی کھال ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی کھال ہے, تو آپ پر واجب ہوگا کہ آپ ان کو دے دیں. اب آپ اگر بلا کر دیں گے وہ بھی ٹھیک ہے, اگر پہنچا دیں گے خود تو ان کا دل زیادہ خوش ہوگا, اور اس طرح سنیوں میں آپس میں محبت کی فضا قائم ہوگی. تو میری طرف سے یہ تاکید ہے کہ کسی سنی سے نہ بگاڑیں, گرے سے باندھ لیں کہ ہمیں کسی سنی سے بگاڑنا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا مقصد یہ نہیں کہ سنیوں سے ہماری کھنی رہے, ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, کہ جس کام میں اللہ کی رضا ہو وہی کام کرنے, تو آپس میں محبت اور مودت کی فضا قائم رکھیں, کسی سنی سے نہ بگاڑیں, نہ بگاڑیں, نہ بگاڑیں, نہ بگاڑیں, ان مانو کر تعاون بھی کریں سنی اداروں کے ساتھ آپ کھال کے دنوں میں, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا, ان کو جب پتا چلے گا کہ آپ نے اس طرح تعاون کیا تو ان کی بیسیوں غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.